Perso via vento? Nu, oni simple metis giornalon en mian poston keston. Lokan giornalon antaŭ pli ol dudek jaroj kaj tie estis la artikolo pri Esperanto kaj mi ekinteresiĝis kaj mi venis al la regiona centro, konatiĝis kun la prezidanto kaj do ellernis. Mi estas Glebo Malcev, mi mem ne memoras de kiu lando mi estas. Nuntempe mi loĝas en Litovio, mi devene estas ruso, kun ukraina pasporto. Nu, mi preferas fari muzikon, kiel neniu ĝin komprenas. Sed iuj do komprenas. Mi faras komplikan muzikon, ne por la tutmondo, sed por eble por cento, eble eĉ por dekoj. Nu, ĉar mi tion volas. Ĉu tiu muziko portas ian mesaĝon? Oh, jes. Milon da mesaĝoj kaj tiel plu. Ĉar tion ĉion, kion mi faras, havas tre personan mesaĝon al tiu mondo, al tiu kiu okazas ĉirkaŭ mi. Ekstrema muziko estas kontraŭ, ĉu ne? Mi ne povus tiel respondi, ke mi estas kontraŭ aŭ pro aŭ por. Jes, denove latina lingvo. Simple mi faras tion, kion mi faras. Mi ŝatas tiun estetikon, do mi faras ĝuste en tiu estetiko. Kaj kion oni opiniu por mi absolute tutegale, ĉar simple mi faras tion, kion mi ŝatas. Lebo ĉu vi memoras iun verson de via plej ŝatata via komponaĵo? Plej ŝatata de mi estas disverkita en 93 jaro. Sono de morto, sono de via, sama merdo. Morto de morto, morto de vivo, sama merdo. Vivo de morto, vivo de vivo, sama merdo. Por mi tio estas kiel evangelio. Ĉar kiam estis dudek jara, mi ne komprenis kion mi faris. Nuntempe mi ĉion komprenas. Esperanto ne estas en ordo, neniu estas en ordo en tiu mondo. Simple ne pensu, ke Esperanto estas iu ludilo. Do, mi volas diri, ke Esperanto ne estas tiu ludilo por la menso, ke vi ellernas tiun lingvon por simple babili kun eksterlandanoj aŭ viziti alian landon per la pasporta servo. Jes, tio ekzistas. Jes, estas bona aĵo, sed nia majstro, sinjoro Zamenhof, volis diri al ni ion alian, ke ni estu la novaj homoj, ke ni pensu alimaniere, ne kiel ĉi aliaj, ke ni estu vere novaj homoj. Se tiu intervju estas por esperantistoj, do mi volas saluti ĉiujn esperantistojn, kiuj min konas. Mi ne volas diri io persone, tiu do salutu kaj tiun do ne. Ĉiuj esperantistoj vere estas aliaj homoj ol ĉiuj aliaj. Do vi provu fari pli alia ol la aliaj. Se iu min memoras, do saluton al vi. We'll be right back. Bona materialo por la curso de Esperanto, doni al la studento y gelernanto y texto de la Glebo Malcev, bella musica. Varsovia vento. Zakinczy się ciemny dzień, a to znaczy, że skoro pójdziesz, zakinczy się mój.